isang ilang buwan na pagsasama. Hindi na malaya na maglalaho ka. Gusto kong pigilan ang sakit, ngunit malala na pala wala na kong magagawa. Sayang, kaganda na simula. Akala ko'y hindi ka na mag-iiba. Mali pala. Ikaw ang nagsabi ng habang buhay. Nasaan ang sinabi mo? Tapos ng ilang buwan na pagsasama.